Gabon, Gabon Melon. Gabon Melokotoiak. Ebentsi gaitu zue, astelen gauero bezela, edo ia gauero bezela. Bai. Gure irrati libre, Donosti irratiko irrati libre honen, programarik, bueno, bero txuena agian, ez? Hori da. Oberen esan berro meina, ez, eh? Programa hona ditugu eta bai, gure artean. Eta komparazioak ez ditugu behar, zorionez. Bai, ba. Eta gaur gaude, gaueko behatziak eta goita mabost ditugu oraintxe. Eta, bueno, pare bat minutu, ze, bueno, Marvin Gayren abesti izan dugu konpainian, gure sarrera den bezala, sexual healing edo sendakuntza sexuala. Bai, ba, eta mentxe, gure larru gorritxan programa, azten ari da. Koixatu abestia. Get up, get up, let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. Jarraitzeko Saderen No Ordinary Love eta Saderen No Ordinary Love abestia arrazoia badu. Arrazoia gure asteneroko poesia erotikorako momentua heldu dela da. Eta literatura sailetikan sexa oroa liburua hartuz gure, bueno, pues liburu ederretako bat hasiko dugu gure gau beroa. Eta badoa zuekin laugarren sexkupekoa. Eta, bueno, musika... Eta bai, badoa. Badoa, badoa. Gure sex txokotik zuentzako. Horixe, zuentzako... Laugarren sexkupekoa. Botilaren bihurguneak maiteago nituela aurpegiratu zidan. Berarenak baino maiteago eta antza egia zen. Alkoholak sortzen duen laino goxo baten goxo baina faltsua maiteago nuela eta garito zaratatxuak eta barra bustiak. Ura guztia maiteago nuela aurpegiratu ziren. Eta bakarrik joan zen kalean barrena, nirekin zegoenetan bezain bakarrik. Zer ondoren, beste sex polit batekin joango gara. Bai, hemen dikan gogoz gelditu gara eta. Ba, bai. Eta ea, babaduan, gure musika ederra bere, zakit arazak ematen ari da oraintxe bertan. Eta, bueno, badoa. Erotika saileko poema bat, irakur nion super idazleari. Lasai astiro, poemarek eskatzen omen zuen seriotasunez. Irakurketa amaitu, betaurrekoen kristalak garbitu, zigarrotxo bat itxotu, boldan lata bat ireki, eta berriro hasi nintzen irakurtzen poema bera. Goitik behera. Jainkoa, pentsatu nuen. Erotu eginok, padi, zeharo erotu gainera. Sexuaren metaforen metaforak, metaforizatu egiten ziren beste metafora batzuen inguruan. Eta etzegoen ura guztia ulertzeko kristorik. Sexuaren biziotan gastatzeko 2000 duro bidaltzea pentsatu nuen. Errealitate goxo ura dasta zezan. Goza zezan, baina hala ere, gerra galdua izango zen. Bueno, hasi gara dagoeneko. Bai, bai, hasi gara dagoeneko. Musika gora bera, xiluneak. Bai, bai. Ai, ai, ai, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Jesus. Eta, bueno, gaur gabian zuekin ezketa egingo dugu, bueno, gauza bat, baina baiago noski. Eta horien artean, bueno, ezketa egingo dugu, bueno, dirudienez, potentzia sexual femeninoari maskulinoek edo dioten beldurra. Eta bada hemen artikulu bat edo webune bat aika izena duena eta aikita.blogspoten aurkitu dezakezue. Eta, bueno, bertan mitoak, errituak, rolak eta estereotipo ezberdinak lantzen ditu eta hau izango da gaietako bat. Eta, bueno, zuen iritzia eman nahi boduzu aurrez edo bitartean, hau da, beldur maskulinoa emakumeok izan dezakegun potentzia seksual horri. Ea, horrekin zer sortzen zaizuen zuen bai. Buruan, eta... Bai, nik hori galdera bera bota nahi nuen, ea zuetako inork, gehien bat neskak izan da, ea olako egoera baten topatu izan zareten, agian gizonezko batekin nolako konversazioren bat izan dezue, ze gertatzen den emakumearen sexu zu horrekin, ados gauden, ez gadon ados, gizonezkoek berdin errespetatzuten neskon zua edo gizonezkoen zua, ez dakit ba, nolako galderak eta osnarketak gure artean izango ditugu. Hori da, eta olako gai baten ondoren beste bat izango dugu. Hau da, bestia, bikoteak zoriontsu egiten alzaitu. Eta bikoteak zoriontsu egiten alzaituen hori jakiteko ere ipui polit bat izango dugu, erreflexio moduan. Eta ederra da, grazia badu ere. Eta bueno, hori izango dugu zekin ekar banatzeko, eta baita notizia bat ere irailaren bian gratu zena. Eta gizon bat eta honen semearen inguruan dijoa, eta janztearen inguruan. Ez dizugu gehiago aurreratuko, hor txutziko zaituztegu, bueno, espero dugu gogo pixka batez. Eta hau denerako gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, badakizue nora jo? Bueno, ez bari badakizue. Guk esango izuegu. Horixe. Bide zorina ditugu, eta horietako bat, gure, bueno, elbide elektroniko litzateke. Bai, bai. larrugorritxan@gmail.com idatzi dezakezue, edozein komentario edo edozein proposamen egin alizateko, eta guk hemendikan, ba, kontatu, irakurri eta beste entzule guztiekin konpartitu alizango dugu. Hori da. Beste bide bat, gure Facebooken litzateke. Super Facebook. Super, super. Atxegin zait sakatu barko zenukete, larru gorritxanen, bueno, horrian, eta bertan beti bezala, pues nahi zuten guztia, konpartitu dezakezue. Hori da, eta bertan txe, orantxe bertan gaude konektaturik, beraz, edo zer gauza idatzi ezkero ere, bueno, pues ikusi alko genuke eta besteekin elkarbanatu. Bai emailez, bai Facebookez eta bai zer gehiago. Eta telefonoa ere bai. Hori da. Eta zein dugu gure telefonoa? 9433 2 5 3. Hori da. Eta badugu, badakizue, entzuten ari mazarete frekuentzia maritimotik. 106.8 ari zarete laguri entzuten. Eta, bueno, pues gure webunetik ari barazarate entzuten, badakizue zaudetela, jainjakun.comen. Eta bertan, uste dut, emamar zaiola, beti entzun nazazu jartz, esaten dut, eta ez da hola. Eta uste, itzegokia irratia zuzenean. Bai. Horren azpian agertuko zaizue reproduktore edo erreproduzitzaile bat, eta hor playeko botoitxuari eman, eta hortxe zuzenean entzun alko gaituzue astelen gauero. Gaueko 9:30-an, 10:30. Eta bestela, bueno, jainjakun.com bertan ere, guk badugu gure saila, larru gorritxanena, eta bertan aurreko asteetan emandakoak eta entzunarko dituzue zuzenean, bai Facebooken eskegita ere. Bai, hemen ofizialki hemen txegaudelako, eta gure webgunea jainjakun dalako, eta ez Facebook. Baina, bueno, erabiltzen dugu. Bai, ba, eta aprobetxatu nahiko nuke, zuen, bueno, gonbita bat egiteko, bota, peinue! Mikrofono irikia, nahi behar bazute, egunen baten, gurekin. It's jam session. Bai, ala da. Zuen gauzak mundu guztiakin konpartitzeko, bueno, mundu guztia bada, donostiko jendeak bada. Mundu guztia, mundu guztian gaudelako, jainjakun.com, enbidez. Ala da, orduan, yeah. Nahi badezue, gonbidatuta zaudete, seksualitatearen inguruan, dituzuten hausnarketak gurekin konpartitzeko. Yeah, zista. My God. Thank you. Hemen txeari gara gu ere, abesten. Edo antzerako zerbait. Bai. Bueno, bagoaz notizi batekin, nene aipatu dizugu ez dizugula erabat esango. Eta orain txe emango dugu, bueno, notizia edo dena erakoa. Eta bueno, pentsatzekoa ere emango duelako horregatik erreflexiorako une txiki hau izango dugu. Eta zeri buruz dijo hau? Larru? Bai, larru, nena iz bai. Hementxe notizi polit baten berri jas, bueno, izan dugu, netzako bintza polita da iruditzen zait. Eta alaxe dio, antzanez aur bat, adina ezagik jartzeun, 5 urte ez da? 5 urteko aur bat, mutiko txiki bat, antzanez, ba, neskan arropakin jantzi nahi izan du. Eta gurasoa komentzat aita, ba, pixkat berekin bere alde Pikert. Egiteko. Pikert izena du. Pikert? Aitak. Bai. Pikert aitak, bere alde egiteko eta aurraren, bueno, aurrarekin egoteko. Bueno, alaxe egin du. Bere aurra bezala, neskan arropakin jazten hasi da, eta kaletikan jun ere bai. Eta alaxe esaten zuten ez, bere guarderian eta ez, ez zuten lurtzen zatikan aurra neskan arropakin juten zan, edo, eta bueno, pues aita alaxe egin nahi izan du, bere aurran alde egin. Eta hola, aurrak ere boterea berreskuratzeko balegina egin, ez? Ta aurra ba bere lagunak beretaz berekin beretaz farre egiten dutenean, pues baduka zer esatea, ez? Eta halaxe dio. Hori da, eta baita ere esaten du, ez? Bueno, pues aritu direla semearen inguruan, pues hori, ez? Identitate femeninoarekiko nasketarik baduen edo ez, edo zer den, ez? Eta bueno, beraiek gurasoek esaten dute, pues beraiek mantentzen dutela bere maskulinotasuna, pues azkenean ez dirudielako holako identitaterik, bueno, berekin dagoenik lotua, eta azkenean pues gauzak ere erlatibizatzen jakingo bagenu ederki legoke. Soinekoa gona bat hori dira. Eta horrek kutsu historiko kultural izugarria dauka emakumen gorputzari dagokio, bueno, era bat, bueno, ba kilten inguruak kenduta hor Eskozian edo beste, bueno, ez, X lekuetan edo lan, baina egia da, ba egunerokotasun batean gizonezko gona jantzita ikusten dituzunean, askotan ba bueno, bos, hipiak edo beste modutako jendea izan dela, ez? Eta kalean, pues normalki pertsona batek praka, pues ba, normal batzu jantzi ditzakeen bezala, ez? Pues gona jaztearen aukera hori, ez? Eta noski kasunetan ez da egun, bueno, egoera normal bat, bada arrazoi bat, bere semea da arrazoia, bera gona jazteko ere, eta bere semeari ere, bueno, pues espazio hori, esan dugun bezala, espazio hori guzteko, bueno, pues egunerokotasun batean gona sartzearen apostua nik egingo nuke. Eta gona gora. Bai, eta esperimentatzaren alde, ez? Hori da. Eta grazioso iruditzen zait aurrak nola erantzuten dien bere kidei, eta holako zerbait esaten du, ez? Zuek ez ezute, ez? Neskan arropa jartzen, zuen gurasoak ez zutelako jartzen ere, ez? Etzazte ausartzen, zuren gurasoak ez direlako ausartzen ere. Eta horrek norri baten, baurrari, gonazkenen finen, nik esango nukera itzaki badala, aurrak sentitzen du gurasoen babesa, eta hori aur batentzako, nik uste premiazko gauza bat dela, ez? Beharrezko. Hala da, eta euskalo aurrerago gonak eramaten jarraitzen badu eramaten, o nahi duna, ez? Baina azkenen babes hori. Detaile txikitxo bat izan barku luke gizartean, eta olako egoerak gurasoenak bintza ba, txalotu, ez? Hori da. Gaur egun askotan esatea ez ba, gurasoak eta semealaben arteko krisiak ematen direla, zein edaka boterea, zeinek menperatzen du zein, ez? Eta olako kasoa ba, nahi bintza ba, lasaitzen haute eta oreka bat pizten dute gure gizarte eronetan. Hori da, eta bueno, pues eskerrak eman gizon honi eta bere semeari biei, eta baita bueno, pues notizia hau gure eskotera heldu delako eta zuekin manatu dezakegulako, eta iruditzen zaigu pues pauso polit bat, eta ez duela zertan izen beharrik hain gauza beresia edo genero nasketaren inguruko ezer. Jaztea gustoko duzu, jantzi. Eta horrela jendea oituko da pixkanaka, pixkanaka gauza desberdinagoak ikusten, eta ezan gauza, bueno, posantzekoak, eta bai, begiare juizio hori beti izaten dugu prest besteak akusatu eta beren lekuan edo beraien txoko horretan jartzeko. Eta bueno, pues hemen beste esku bat eta beste ekintza bat. Eta gora gonak eta minifa. Woo! Txalabat! Woo! Yeah! Hauxe duzue Peggy Sue eta, bueno, pues nahiko abesti ederra da. All We Will Keep. Eta, bueno, pues lehengo anekdota horren ondoren eta horrengo abesti ederren ondoren. Beste ahoza baten inguran arituko gara izketan. Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, horretikan abesti bajarriko dizuegu. Leiztogi dun ado. You will have petit mon cher, petit mon cher, petit mon cher, petit petit. Tchou tchou tchou. Pop. Pop. Il était une fois, Legalize le weed. Oui, mademoiselle. Mon ami, payez le chocolat. Allez. On profite. Ado à qui on proposa le simple vélo. Non, reste pas là. Le simple vélo ne faisait plus rien. Il fallut bientôt passer à plus bien. Guk ere gure irrati honetan esperimentatzea txegin duzunez, hementze, oh, osa, guretzako ere talde berria eta momentuz atsegina. Taldearen izenare bai? Bai, barkatu. Danakil taldea. EHZ-tan orain aurten ez. Aurten egon dan. Aha. Horixe. Hortxe. Listori du nago! Azkenetan bosterdietatik seiterdietara. Errepikapenak. Hori da. Ha plata de ropa. C'est fini mon ami, la canción del petit mon ami. Le petit monsieur, c'est fini. La rugorillan. Zuekin. Zuekin. Arantxe gatoz. Anuntzioak. Tita, tia. Anuntzioak. Yee! Now you're poor. Alegría. Alegría. Bizipoza. Bizipoza. Zuzaya. Zirku zuzaya. Oh, bebe, xizkare. Nahi badu, bai? Bizipoza. Eta nahi badu ez. Euskala. Oia putadon, eh? Oizan zan, zirku duzuleiren espektakulo etariko bat. Hori da. Eta ez dakit ibiliko zaigun ongi, baina saiatuko gara zui. Jartzen, behar gada gaurrak atxe... Bai ba. Espero dut ezaz. Francesca Gañonen hautsekin. Año. Apa. Bueno, eta honekin batera aurrekoan eta ezakit ezagun hau zuen hemen baino behin komentatu izan dugu pelikula honen berri, ez? Zuzu komentatu? Ez dakit bai esan, da? Eh? Bueno, ba, kaotikana pelikula Julio Medem maitagarriaren bueno, pelikula zoragarri bat. Ez dakit ikusteko aukerarik izan duzuen, baina merezi du. Bai, merezi du egia esan. Merezi du. Ederra da. Ez dakit zu identifikatu sentu zinan. Baina ni bai. Bai. Eta emakume, oso pelia erra. Emakume baten, ez dakit beste, aintzinako bizitzak eta horrekin zer emana dokan ikustea. Eta beraren percep, percepzioa azkenean oso emakuma sentibera eta perceptiboa o antzemankorra o bai eta bueno oso pelikula polita bai tori emakumea ta ze gertatu da ez emakume sexualitatea bai gauza hiek nazten dira ba beti ere Julio Medenen pelikuletan alaxe gertatzen dare eta horren omenez Kaotikanaren pelikulan atetzen den Cesaria Eboraren Tiempo y silencio abestia Cesaria Ebora ere asko maite dugun emakume kabo berdiarra ez kabo berdeko zen ezagi biziri jarritzen o ez ez da ezagi guama ez dituzte bortxe Cesaria Eboraren Tiempo y silencio en el mar Una Londres en tu pecho, volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu casa. Cesaria Ébora eta Pedro Guerra. Una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, siempre. Eta noski, gorri. Gozi quebranto. Nacer en tu risa. Creceré en tu llanto. Vivir en tu espalda. Moriré en tus brazos. Tiempo es silencio. Gritos y canto. Cielos y besos, voz y quebranto. Una casa en el cielo, un jardín en el mar. Londres en tu pecho volver a empezar un deseo de estrella un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol tiempo y silencio gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos. Bueno, esan duen bezala, gure Cesaria Ébora, bai, iaz bizitza utzi zuen. Bai, noiz izan zen? Amazazpian, abenduak amazazpian. Eta, bueno, abesti hau dedikatu nahi diot. Ez dugu asko dedikatzen, baina dedikatu nahi diot. Nere lagun ondi bati, ez daki euskaraz, baina bueno, orain bi egun bere urteak izan ziren, 29 añitos, berean, zorionak. Zorionak, musu bat. Emakumeon eta prostituta emakumeon omenez, me llaman Calle. Manu, chao. Hey. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voy africano. Vaya. Me llaman Calle pisando baldosa la revoltosa y tan perdida. Me llaman Calle, Calle de noche, Calle de día. Me llaman Calle hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman Calle, me subo a tu coche, me llaman Calle de malegría, Calle dolida, Calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. energia perfektua izkita egiteko potentzia femenino sexualaz eta horren beldurraz. Kai honekin badau zer ikusia. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle. Yo, yo. Oh, oh. Eharra, abestia, eharra. Marotxaoren kaie, me llaman kaie abestia. Ta zuekin jarraian, kefander, emakume pondete bat. Baina bueno, zao, zao, zao. Je n'entends plus les avions par la fenêtre. Barrodé, moi qui veux m'évader, je n'ai. Eta, bueno, bere indarrarekin batera, gu ere bagoaz aurrera, bestela... Denbora alde egiten digu, eta badugu hementxe zerbait komentatzeko, ez da, esan dugun bezala. Ez dakit, ipuña edo... Bueno, potentziala ja komentatu dugula, horri utzi genizaiok, eh? Hori da. Eta luzea da, berez artikulu hau, nola, errinkon de... Aikita. Aikita. Bai. Aikita, ez, aikita zan... Aika izena du. Bueno, Coral Herrera Gomez. Aha. Eta bera, humanitatetan da, eta komunikazio dibisoretan, doktoratua. Aha. Bueno, generaren teorian espertua edo, bueno, feminismoa, maskulinitateak, eta queer inguruan, idazle blogera, eta lantzailea, langilea, uneskorekin egin du zerbait hortikan, eta, bueno, Costa Rican bizi da, eta, bueno, hemen blog polita da daka, bintzat, 2010ko irailaren 24ean, bueno, pues orain dela ia bi urte. Bi urte txo, ja. Bai, bai. Eta bertan, bueno, beldur maskulinoa, emakumearen potentzia sexualariko. Hori da lantzen duen artikulua, eta pixka dizkita gingo horren inguruan. Bai. Zer dio? Bueno, osea... bai, polikula honek. Artikulo honek, hola, nahi bentsat gainetikan irakurriet, bentsat hasierako zatia, luzea dalako. Mitologian inguruan, bueno, emakumeen mitologian inguruan komentatzu, bai, Afrodita eta Lamiak eta holako pertsonaiak. Eta azken uneko postmodernitate honetan esaten du ez, zerratik esan denean emakumeak sukaldean itxiak edo. Emakumeak nola izan diran itxiak sukaldearen mailan, ez? Bai, ala da, ala da. Bai, nik eske gainetik irakurri dut, eta bai, atentzia ditu dit, bari ez, ze gertatzen den emakumeak potentzia sexuala agertzen degunean, eta bai, gizonezkoen beldurra, gizonezko batzuen beldurra, esango genuke, baina nik justu horren inguruan aurrekoan gizonezko batekin hitz egin ahal izan nuen, eta halaxe esaten zuen, bai, gizonezkoek beldurra zeukatela, zeatikan ba, guk gure potentzia sexuala dela medio, oi behak zatezun, jungin dezkelako edo zein pertsonakin, eta gizonezko horrek ba, ezin asetu gure grina ez, eta horren beldurra izango dute gizonezko askok ez, ba, neskon emakumeon grinori, sexual grinori ezin asetzea ez, Antza denez, badirudi gizonezkok badutela guri plazerra emateko erantzunkizuna. Eta hori, ba, ez da hala. Eta horrek, ba, mina ekarri ezaki, bai gizonezkoengan eta emakume askorengan. Eta adibidez, hoi komentatzen du gure artikulu honetan. Mm-hmm. Eta, bueno, esaten du ere baita, bueno, azkenen motibo handietakoa izan dela azkenean, bueno, pues femenitasunak edo sozietate femeninoak dakan indar, bueno, berrintzaile hori, ez da? Eta horregatik ere pixka bat etxe ingurura edo, bueno, pues murriztea emakumea, ez? Baita ere, bueno, pues adibide jartzen du hemen, ez? Beraien gorputzak, bueno, pues tapatzeko ere, belotik burkaraino hasita edo mutilatuak, bai, 2 milioi ume neska dira kastratuak edo eskuz lotuak beraien familien gandik, eta hoiek urtero dira. Eta, bueno, bestetikan gainera, estigmatizazioarekin jarraituz, bueno, animalitatera eta irrazionalitatera gerturatzen diren kultura eta zibilizazio gizatiar hori, bueno, den, bueno, emakume da hori, pues hortara gerturatuko baitz izango litzateke, pues hori feminitasun hori edo. Ez dut oso ondo esplikatu. Bai, mio, ez hori impulsoa dena, ez? Hori da, azkenean eta kontrolatu beharrekoa ere bai, ez? Hori da, ezina. Eta azkenean, pues hori agertzen da, ez? Bueno, monstruo feminino, bueno, ez? Patriarkalak izan direnak edo bereintzako oso izate izaki erotiko bortitz, ase zinak, seksualki, apasionatuak, eta estremoraino edo mugetaraino kruelak, ez, izaten ziren. Bai, ez, limiterik gabeko seksualitate bat, ez, zehatzutenak. Bai, eta gero gainera esaten du ere, bueno, ez, adibide bezala jartitu gorgonak, arpiak, eniriak, amazonak, sirenak, esfingeak, sukubusak, medusa, lamiak, zentaurideak, enpusak, artemisak, afroditak, hau da, kultura ezberdinetako hainbat eta hainbat, ez? Eta jarritu genezake, ez? Hori da. Eta beste batzuk, pues, Andrak, Persefonea bera, bueno, mundu azpiko erregina, Zalir, lesbiana, Zemunin prostituta zena, sexuaren irakasle zen Gomori, espektro bisexual zen Andras, beraz, pentsa ze kontzeptuetaz ari garen garaiaietan, eh? Garaietan tanik esango nuke ere gure artean orenikan, gure imaginario kolektibo horretan jarretzeutela. Izen hoiekin ez, baina gian beste batzuekin. Bueno, gure prentxa rosa honetan eta gure zinemakin, ez? Bai. Hoi izate da, ez? Hoi mitologia irudirik ez dakagula eta horren truke, ba, popularra dien pertsonaiak ditugula, ez? Mm-hmm. Proiektatzeko gure euskalo, ez? Gure desirak eta gure fantasiak. Ba bai, eta oso goza kuriosa esaten ditu hemen, ez da? Adibidez, lamiari egozten diote bagina orzduranen mitoa, ez? Eta, bari, azkenean, pues, greko latinoko personaia femenino bat dirudi dela. Nik, bueno, uste nuen euskal mitologiako, bueno, ba, irudi bat edo zela, lamia, berau. Baina, bueno, hemen agartzegun irudia ez da guk ezagutzen dugu lamira ezagutzen. Bai. Hemengo irudiak aurkezten du suge gorputzerdi bat, gerritik bera. Eta beraz, gure lamiarekin ez duke zer ikusi izango. Ate hankak eukiko ditu, bueno, badituenez, lan gure lamiak. Eta ia ere dirudienez edo luzeagoa eta bere karakteristikoa den urrezko, pues, horrazea. Mm-hmm. Bai. Horregatik pixka bat harritzen nago. Baina, ja? Bueno, bai. Vagina dentata, ez? Eh? Zoinik beste inunen irakurtzeko aukera izan nun. Dentatus vaginorus. Bai, ba. Eta hori, bada liburu bat oso ona, nire mesanotxean daukadana. Mm-hmm. Eta bere izena bulba du. Eta hasiera, bueno, rekorrido historiko bat egiten du. Mitologiatik hasita, gaur eguneko pertsonaia kontutan okita. Eta nola... Oh, yes. Bai, eta nola, ba, gure... Gaur egun guazentzu dira. Seksualitatea, ba, ez dakit, ba. Gaur eguneko baten bat bilatu beharko genuke, ezta? Bai. Gaur bizi den bat. Bilatu beharko genuke. Eta korrontea balin bada herrikoa, hola popularra izan gabere, ederra izan gortetik, Bai, ba. Zein okurtu daizu zuen, hola neska popular edo femenino, femenina, femeninus. Bai, ba. Zein litzateke gaurko mitologia, ez? Ni bota dizut bat, otorra, orain moztu dizut, bota, jarraitu. Esan, ez zaitu dentzu markatu. Ez, hori. Esan. Espontaneoki galdera eta proposamen. Bai, oso ondo iruditzen zait. Bai, guk ere ezakigu eta zeatik anez, bilaketan hasi beharko ginateke. Aha. Aha, ei, ei. Ei, ei, ei. Ye, ye, ei, ei, ei. Barkatu alakoak ez ditu gabixatu, bai? Bueno, ametxe, gure artikulu hori komentatu dizuegu, lagainetikan, eta nik jo, animatu nahiko zintuztedan, bai emakume, bai gizon, gure seksualitatea alik eta libra eta respetagarrien bizitzeko bizitzea. Eta ondoren, hori ilustratzeko ipuit bat. Osa ipuit polita. Ipuintxo bat. Zagido, moztu dut ere, hau txupropioa zagizu, baina ipuit. Pincha. Ma mémoire fait le tri, j'ignore qui je suis. Étrangère parmi tous ces gens immobiles que je croise et qui n'entendent pas mes cris. Tout ce qu'on m'a donné, on me l'a repris. Je suis seule, abandonnée à mon île. Plus j'ai mal, plus je suis celle qu'on évite. Gogoratu nahi dizuegu, gaurko irratsaioa amaitzear dugulare, baina asteazkenen errepikapena duzuela, arratsaldeko 5:30etan 6:30 arte. Esan, xa, orain arteari ginean, bueno, beldur maskulinoaren inguruan, atorren astean pixka gehiago jarraituko dugu, hor txutziko zaituztegu gogoz, espero dugu. Bai, eta gure Facebookean foro txiki bat zabalduko dugu zuentzako. Hori da. Respir. Noche, mami. Chef, mami. Sa, ya, sa. Ata. Ingo dugu horako txik txik txik bat eta lagu zituzu asiar modura. Asko metu dara esti bat. Fly over, fly over. Fly eta atorren astian gehiagorekin jarretuko dugu. Baita ere, ipuin eder horrekin, ezakit orainaiko egingo dugun, edo zer? Zer diozu? Ba, nik egingo nuke, bai. Egingo dugu. Bai. Luzatuko zaigu ederki, eh? Bueno, ipuina bi minutuko kontua da, motx-motxa da. Ados, ba, abestiren ondoren edo tartean, bagoa zipuiarekin. Adi! Bai, ba, ratakadak! Transit zone. Fly over, fly over. Stop and just get down in your accelerator. Fly over, fly over. Stop when you get back on the one. Check it up, check it up. Fly over, fly over. Stop and just get down in your accelerator. Check it up. Shake it up. Shake it up, shake it up. Así. Hortxe gratzaigu eta eta oraintxe bai kontatu dizugu pixkat ipuitxu bat, ipuitxurako bai behar dugu beste musika mota bat, noski. Eta holako potentzia dedikan beste potentzia atera izango dara. Bara, bara. Eta bagoaz, barkatu aldaketa bortitza, baina gu bortitza gara, berez. Hala da. Beraz, yeah. Bueno, indomable, ipucho... indomable. Indomable es la rugorchan. Indomable la rugorchan. Yeah, baby. Mm. Beraz, bagoaz, bikoteak zoriontsu egiten al zaitu. Erreflexio ipuia. Bagoaz. Balaxe dio. Zure bikoteak zoriontsu egiten alzaitu? Balaxe dio. Egun batean, mintegi batean, bikoteentzako mintegi batean, gizonezko bati hauxe galdetu zioten. Zure emazteak zoriontsu egiten alzaitu? Benetan, zoriontsu egiten alzaitu? Une horretan, emazteak zutitu egin zan, lepo altxatu segurtasunaren bila. Bazekien bere senarrak baiezkoa esango zuela. Bai, inoiz etzulako bere bikote harremanaren kexarik. Baina gizonezkoak halaxe erantzun zuen. Ez, nire emazteak ez nau zoriontsu egiten. Eta bere emakumeren harriduraren aurrean jarraitu zuen. Ez nau zoriontsu egiten, ni zoriontsu naiz. Eta neu zoriontsu izan ala ez dago bere baitan. Nire baitan baizik, ni naiz persona bakarra. Nere zoriontasunak dependitu dezakeena. Hala da. Nik erabakitzen dut, egoera bakoitzean, zoriontsu izatea, ala ez? Nire bizitzako une guztietan. Bai. Nire zoriontasuna norbaiten esku egongo balitz. Bai. Arazotan egon nintzateke. Arazo handi bat izango nuke. Nire zoriontasuna besten esku egongo balitz. Bizitza honetan existitzen den guztia. Aldatzen doa, une oro. Aldatzen da une oro. Gizakumea, aberastasunak, gorputza, inguru giroa, plazerrak, eta horrela, lista bat egin ahalko nuke. Nere bizitza guztian zehar, zerbait ikasiet, hauxe ikasiet. Zoriontsu izatea erabakitzen dut. Eta beste guztiari, zera. Esperientzia deitzen diot, maitatzea, barkatzea, lagundu, laguntzea, ulertzea, onartzea, entzutea, eta kontsuelo ematea. Bada jendia, zera esaten duna? Zin daiteke izan zoriontsu, gaixo nagoelako, edo ez dudalako irurik, bero asko egiten duelako. Norbaitek iraindu nagoelako. Norbaitek maitatzeari utzi didalako. Norbaitek ez nindulako aintzakotzat hartu edo baloratu. Baina ez dakizuna, zera da? Zoriontsu izan zaitezkela, gaixorik egonda, bero aukita, dirurik gabe ibiltzea, lanik ez aukitzea, irrati hau ez eukitzearen, eta azkenik kanpotik datorren guztia ez eukitzean, zoriontsu izan gaitezke. Eta horretara, animatzen zaituztegu hemendikan zuen bikotekideekin, gabe, zoriontsu izatea zuen erantzunkizuna besteik ez dela, gure erantzunkizuna alegia, hemendikan ere. Eta badakizu zer den, jarrera. Bizitzaren aurrean daukazun jarrera. Eta jarrera sexuala ere berdina. Hala, bai. Zuen sexuak gozatu? Sortu? Bizitu? Maitatu? Landu? Gozatu? Egunero? Eta gauero? Eta eman gogor zuen fantasiei. Esperantza? Galtzen ezen gauza derrot delako. Zuekin datorren aster arte. Bai ba, ondo izan, txintxibili. Gabon pasa eta gaiztoak izan. Apurtxo badai. Biskat, esperantza. Bagoaz, datorren asterenean berriz emetxe. Bai. Gaueko bederatzi terdietan. Larru gorri. Jan. Jan, jan, jan. Muxu handi bat eta espero dugu zuen gau honetan. Txispitina piztu izan dugula. Muxu handi bat. Mua. The moment of truth, go beyond your senses, get a clear view, step forward.